לחשתי לך מילים בלילה כשישנת, ביקשתי רק סליחה בשביל לראות עולם. עזבתי בלי סיבה, אני כבר לא יכול, יורדות לי הדמעות, אני רוצה לבכות. רק אותך, רק אותך, אני אוהבת את כולך, בוא ותן לי את ידך ואני שלך. אחת אמא שלך שורפת לי את הלב, חזור אליי מהר כי זה כואב, לא אבטר עלייך כל כך מהר, אל תלך רחוק מדי שתצטער. אני מבטיח לך אני חוזר. אחת אמא שלך שורפת לי את הלב, חזור אליי מהר כי זה כואב, לא אבטר עלייך כל כך מהר, אל תלך רחוק מדי שתצטער. אני מבטיח לך אני חוזר. אני מבטיח לך, אני חוזר.